برای بیا پنباز نیولی تولی یا کتان تولی برای بیا برسته بیا وریش تارون جوری بیا کپریت نجوریش شد داده بدن د پاره گتور جدی تا خلا کاتن اورت وای کاتن د پنبازی مازی دیر شپ وس خماشینان دیر سوت نری نری تارون زین جوری پخابه کپریت نکوی پنجی ویانو داغدا یاد وروی د قسمت سخی ورین پشمش اورت وای داده دا پشم د وروی سخدی وس خود پشم د وروی شان خلق نیست عملی پختر که تیش پام پرو که در منده تا خلق وڑی را غوی قرزیه پا خواب یکی لو دیر گران در دیر گرانش تا سبا بارا خوری و لوتی پکش پیه چلی و در تلاله بیا دای بیدر بانی خرسه ول وست در شو زنو جی خوش آمسنوعی پون با پلستکی خوش ده خوب آر علم که در وڑی سخی یاقی با در حیوانات و در شاس در ترا باشنو وست ورطه جی ورطه منه در وجبونی در سیرلیانو سخی را باش پا دی که چی بیادی دا دا بزو پا وروی که پا دی که بیا یو پستر کم وروی دا پا دا بیخ که راشنکی جاغه تا کر کوایی دا که دایست دا کشران ورس را ناموختی دا بزو پا شاکی چی وروی غطی سی با ورس دا اغا پسته پسته شان را باسی دی لگتا اغا یا دا پسه وروی دا دا اغا چخولی باسی یا دا اغا چی دیلو اخرجه ووای چی یا دا مزیک سرا باسی یا د چا سره بس یا د حیوانات د شات سره بس یا هغه د جنگ البسجل کزغره دا به ام د معاجن او د کانو سره تر بس زغری چې د کولای اهینه نه د وسپنی خوري چې د اسکرو پر سر یم په خو به ته مش خول وې دا به اصحابو مستعماله او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره پر سر مبارک باندې تړي خول سر خوندې کې د توري د وارد څخه هغه خو نو دونه پیښ لپتانه و چې لکه کټورې دا رقم هغه به داسې د سیمانو څخه جوړ د وسپنی د لښتو څخه جور داغه سخان بو سر به خبر ال تور متر و تل ولی خوراگر زو ولا ی زغره نو زغره خوم لباس دی اغه ام لباس دی دا به د کوم زاره باسی د معاجن او د کانو څخه د اخرجه توري د ګرد د فارسی دی کده پومبه او د قسمت سی د مزکیسه کده ورته د قسمت سخی د وړی د قسمت سخی د حیوانات د شات سخی کده وسپنی د قسمت سخی اغه به د بث د معاجن څخه په مزکه کې جنو نو دغه شین چې الله را ایستی د څوک بار سات حرام وي خو چې الله را باز اختیار د الله دی دا بل تحریم والا څوک دي چې تصرف وکړي چې کوي چې یا دا به تر نه اغوندي دا پر تا حرام دي د حرام په وخت کې خو د ځان حرام به یم الله چې هغه زینت چا حرام کړی دی اخرجه چې الله را ایستلې دی لعباده د پاره د خپلو بندګانو والطيبات او دغه پاک پاک شین چا حرام کړی دی من رزق د رزق څخه د خوړو د چشلو د قسم څخه رزق ذکر کی چې خوړل کیږي یا چشل کیږي د خوراک د قسم څخه پاک پاک شین لکه شوده شده څنګه شو شي دی د بره وای از د حج په وخت کې د حرامه د سړی نخر یا یغه نور تحریمات کې سورې زمخ کې تیر سی و چې بارې بل د پلانې غوا چې دی دیغه شي به ما نظر کړی چې د پلانې به ته پاره څوک به نخر حرام دي نو دا طيب طيب پاک پاک شي اند نو یا غوشه ده نو چې نخر برا په حج کې د سړی نخر غوشه پر ځان حرامه طيبات ټول پاک شي نو تشامل سو طيبات او دا پاک شي چې حرام کړی چې دا پاک نه د کوم قسمه څخه د جامع د قسمه یا من الرزق چې د قسمه څخه د رزق د خوراک کې دا چې حرام کړی نو خو جواب من پی دی معنی چې هیڅوک یې نشي حرامه ولی دی غلط کوي چې حرامه یې چې جوړوونکی و رایستونکی الله دی او تصرفات بل پکښې کوي نو پښتنو متل موږ دلې یو سړي لکه چې ژر خړایي او بارونه قاضي ټینګ کړی او څه وهل نو دی چې راوتل بارا لاجه به د ژر زما د اختیار د کوي غلام دی هغه قاضي صاحب چې هغه نو غلام یې نومونه نو ده به دا کوي د ژر زما د اختیار د کوي غلام دی ادو نه دی نه پوی دی چې قاضی غلام ته نو الله اختیار وکړی دی چې کومه ګناه خر وکول او سوچ الله خي او انو نو دلته چې دی وسمو ما چې رزقونه د الله عز وجل دا لباسونه ګرځ د الله دی په ملک او په تخلیق په ار صورت ته دی او تحریمات څوک پکې کې لګي یا بوله هبه لګي یا بجه لګي یا بر مشرک لګي خدا غلط ده پکې کې قل د شپ صورت و وا هي دغه ټول اشیاء کدغه زینتونو کده طیبات داوام للذین خاص هغه کسانو ته دی امنو چې دی ایمان را وړی دی په حیات دنیا په دې ژوند کې د دنیا په حیات په دې ژوند کې د دنیا د دې دنیا دا خاص هم د دې د پاره دی ګسره مونږ رو خالصتن په دې حال کې چې خالص دی دا او بارو د ګناه څخه یوم القیامت په ورس کې د قیامت د دغه اوس ټول څخه تر دغه یوم القیامت پورې چې دی دا مضمون کې مشکل دی چې برته متوجه سي دلته د سوی قلت ورته وای پیغمبر وا هي دغه ګرد شانچ د مخ کې ذکر سو کده زینت کې د طیبات دا چالر للذین اغه خلق لره امنو چې ایمان راوړي په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې د دوی د پاره دي مګر په دیس حال کې د دوی د پاره دي خالص تن چې خالص چې د وبال یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ کې د قیامت وبال امن لري نو خود مشرکان د پاره وکي ګسره نسو خدا للذین امنو تو هي د للذین اغه کسانو چې امنو چې ایمان راوړي چې د دوی د پاره دي وان په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې د دوی د پاره دي خو کافر تر ما ډیر خوځي مړ کافر تر ما ښه اغوندي تر ما ښه کور لري او تو خاص د الله د پاره دنده خاص الله د چا د پاره ګرځولي د مؤمنانو د پاره ګرځولي دي نو دا څنګه سره لګي دا هغه وجه ده یو مثال به زه درته پیش کوم برا په خبره پیږي مثال دا چې حکیم الامت رحمه الله ورکړی دی وایو سردار دی یا یو غټ د مثال په تور د حکومت افسر دی دوه نفر مزدوران وګمارل یا غد د مامورین چې مقرر دی یو کار وروشي چې ته به دغه کار وکې پلانې ته به دغه کار وکې ډوډۍ د کور راوځي اوبس د مزدوران ورته تخصص ول د میاشتې کار دی د سره د یو ځای رنګ ورو فرمایي چې دا رنګ په دواړو کې مونږ وروه لکه ستا دغه خوا ته د بل ته ستا دغه ابره خونه غدی هغه افسر چې دی ډوډۍ د کور یو حواله کړی دا چای مراوزي وبم راوزي ډوډۍ مراوزي د دې څه زورات چې هغه رفع کیږي په میاشت کې چې کار خلاص شو باره چې هغه افسر راشي هغه ډوډۍ چې راوتل روزمره اجازه د دواړو د پاره وکنه د څه بنیاد او د څه خاطر خو دغه چې دا کار کوي هغه چې رالی هغه یو مازی ورځ تیر کړی د کارګر سره کړی نه دی مازی څه قشپاشی کړی بل کار ځان تر سوري دی اوس په پای کې چې دی هغه ډوډۍ اوس معلومه شو چې دا خالص ده هغه سړی د پاره ولی دا هغه د پاره چې دی تهجد اوس ګوري چا کار کړی اس تهجد نه ورته ګوري اس خوشک نه ورته ګوري دا د بل د پاره خو ډوډۍ خوړلې ده مګر اوس په ایداد ګالي کې به نه ګالي چې دا مو ته ډوډۍ وچتا خوړل د ولی چې سوشل اخی وو چې بس تم یشتم چې مړی ډوډۍ خوړل مې اجازه درکړې او کار جن نه دی کړی نو بار د افسر وای وای دا ډوډۍ د کار کوونکې د پاره و خالصه و د چا څه د عذاب څخه د جبل د پاره خو اون بخو خالصه د عذاب نه ده په پای کې عذاب لري که نه لري نو دغه د دنیا طعام د خوراک دا ګرد چې راوځي انسان ته د کوم هدف ته پاره راوځي د الله بندگی وکړي وس نو یو مؤمن دی بل کافر دی مؤمن اختفی خپل بندگی کی په چا کې نه وی چې مطلب در مرګ پورې الله ګمارل هم چې ما بندگی بکې دا بل خپل مزي ورته کوي پر دې وټل ناس پر هغه ځای ناس چې د ګنا مرکز یې الته بدوي ویني د جن په مرکز کې به نه ویني د جن څخه الله دا اصل لاس لند کړی چې در مازګر په مسجد کې ناس چې در مانزه وخت راځي واره راوځي قرار مو سپریر وس ته چې وړه خو در وسه ناس وي ګرد اورز ناس وي چې در مانزه ته براله نه کې کوته ولاړ دا سره کوم کار خو الله برکت نه دی په نصیب کړی انا پی سلا کړی ته جدا سودا د وته وګوري دا غره کبه وي نو دا سړی هغه در مرګ پوری د الله تعالی غ بندگی سره ته ونه رسول چې نه ور رسول نعمتونه خو خره قامت پر زرا د قامت پر سلاله دغه نعمتونه د عذاب څخه خالص نو د چا د پاره و د مؤمن د پاره مؤمن ته وسره عذاب ور کوي دا بل خو نعمتونه خوړل دي خو د عذاب خالص نه دي په ورځ د قیامت د وغو نعمتو عذاب الله ور کوي برای دا مفتره و چې تا خوړل نعمتونه جز ما خوړل سجدي دي بت کولې سجدي دي قبرو ته کولې کله اس په مزمن تیسه وس په یې وس ورته وګر قل ورته هوایا ورته هي دغه زینتونه دغه طیبات دا للذین دغه کسانو د پاره دی امنو چې ایمان راوړي د دوی د پاره دی په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې مګر ورو د دې په دنیا په ژوند کې کافر ما دی خو ته ویلی وای چې په دې دنیا په ژوند کې مؤمن د پاره دی یا و ام پر ذ سره کم د مؤمن د پاره دی خالصه تن چې خالص وي د وبالو د عذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ کې د قیامت دغه نعمتو چې په دنیا کې خوړلې مؤمن ته عذاب ګوري نو خالصه تن چې خالص کې د مؤمن د پاره د عذاب څخه خالص دي بار عذاب څخه ګرد نعمت خلاص عذاب نه پر ربنا کیج دا کوم عذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت کته وخت کافر مخور جام پر هغه دغه ځای نه ساجی کیږي خالص تن سیری خو اصلي د چا د پاره د کار کوم کو د پاره خو د په غلطه ځان په کار کوم کې را او چې منازم یو انسان يم دلته ګرځه وست دغه ټوټه ضرورت سره چې قول هي للذین آمنو دا د په دې شبهه کې دا اوس کوم آیات ټوټه چې ما وویل د په دې شبهه کې شبه معنا سوال هغه د سوال پیش دی چې کافر بم بر ځان ته وای چې زم په خدای پر الله غره ولی خو هغه دی ویل چې من محرم زینۃ الله التي اخرج لعباده زنه د الله بنده نه هغه دی الله اخراج دی ګور شو د خپل بندگانو د پاره کړی دی نو دا طیبات د زینتونو خو چا حرام کړی د هر وخت حق نه لري ما د خپل بندگانو د پاره رئیسګی کافر نو خو هغه دی چې څه کاروم زم بنده نو خو ما د پاره رئیسګی یو درجه خو ولې چې لرمه

او ام گناه حرام کړی د ګر سره کبیره ته څکه ک کبیره د صغیره ده د اسم نوم د ګناه نوم عام دی چاتم وی کی چاتم کبیره تم صغیره تم کته نو خو وحش ته پلا ذکر ک کبیره خو دی ذکر کړ و مستعمم شک و مستعمم دا معنی چې د عام لفظ کاروم چې موغو ته ویل کی مو د نور لکشنی ته ویل چې په وحش کې نه وي داخلي هغه وس ذکر کړی وما أغبتنا شبت والاسم أو هر أغنى خبرة شداغ على حرام كرد كصغيرة ككبيرة والبغي والبغي أو ظلم تجاوز بغير الحق بلا حق سخذ شابر مال يا برجان تعرس كي يا يبر عزت تعرس كي مال شدي معنا مال غصب كي بغلا يا دني أخلي يا مثلا فقاطع طريق دني أخلي يا يبر شفات دني أخلي خذ أقرب باقي تجاوز دبل شابر حق دي كندي اگر دی مجبوره کړی دی لار دیگر دوست بند کړی دی نو خو مجبور دی برای با پیسی در کی پیسی در لاره در که تو خب پشه خوان اخلی خوالا دا بغی و تجاوز دی دا مال دا لاری یا دا مثال پا طور دا غسی زرار ورسه و یه بیزای چلا اخی ورزه و یه خدا دا دفر جانج تعارض بکینو یا دا مثال پا طور بد بد الفاظ ورته وای خود دا پر ابرو پر عزت که تجاوز گی بغی دا گر اتا وای که جوال بغی او تجاوز و ظلم حرام کری دی بغیر الحق بیل حق چی از حق نپر لره یو خواد حقوق لاری جد غونه و آل ارتان خوز کازی را تچن کردی ایو آمینو یا مثلا وسری در وجلی خو قصاصه دا خو په حق سره دی یا تجاوز بغیر الحق چې حق دی ندی پر باندې بده تاوانونه رسه دا هم الله حرام کړی داخه دا معاملات گرد پکشی که در یاد کرل چې دا غشیان چې دا بدی کبیره گناوی یا تجاوز دی حقوق گرد پکشی کرل چې په دغه کې بد الله به امر نه کوي په دې کې به امر الله حرام کړی و ان او بل دا در باندې حرام کړی چې تشریکو چې تاسو شریک و دروي بالله په الله سره ما هغه شی لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به پر هغه باندې سلطان هیڅ دلیل مثلا رواب خلوفه جمع مخلوقاتو کی یو سړی جبرئیل امین یا اسرافیل علیه السلام یا عزرائیل یا میکائیل په دغه مقرب ملوکو کی کدی اره ملک د الله سره شریکی د الله تعالی مرتبه ورلر ورکی یو زید دلیل لري چې دا جایز دی یو زید دلیل نه لري نه په تورات کې نه په زبور کې نه په انجیل کې نه په قران کې کدر هغه را تاسو په انبیاءو کې افضل الرسول محمد صلی الله علیه وسلم چې دغه د الله تعالی سره شریکی جواز لري یو ځای دلیل ستا چې دا جایز در سره شریک کړي تر نبی علیه السلام چې را تیر شي په ټولو انسانانو کې خو افضل ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی که دغه د الله سره شریکې جایز ده که په ژوند ورسره شریکې که په مرګ ورسره شریکې زموږ د پښتنو خو لا بلا هم په کور دی هغه دا ده چې یو سړی که ژوندی نه وي بزرګ چې مړ شي بره بزرګ شي نو چې مړ به سره شریکه یې هم الله اجازه نه درکړي خو ما ویل په مخلوقاتو کې که مړ دی که ژوندی دی که قبر دی که ډبره ده که بد دی د دغه یو دلیل څوک پیش کړي چې د دې شریکول جایز دی الله هیڅ دلیل ولا کړی نو دا الله حرام کړی دی وایي دا کار مه کوه که دا جایز وای ما یو ځای درته ویلی په تورات کې یا په انجیل کې یا په زبور کې یا په قرآن کې و ان او بل یې دا حرام کړی د تشرکو دغه ان ګوره در اوغه حرم ربی در اوغه ربی باندې ورعتب دغه پراغه په وحش باندې ورعتب ستر حرم ربی لاندې سنو نو زما رب حرام کړی دا خبره تو شرکو چې شرکان و دروي بلای په الله سره کم شي ما هغه شي لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به پراغه باندې سلطانا هیڅ دلیل نه دی نازل کړی و ان او زما رب دا کار در باندې حرام کړی ته قول چې تاسو وایست علی الله پر الله ما اغلا تعلم چې تاسو علم نه لري په وان تشرکو کې جديد عقیده اسلام او چې په عقیده کې به هغه محرم محرم شیان هغه شیان نه راوړي عقیده به جسه پای په وان تقولو کې قول شیان چې په الله څخه د ځان خبرې متړه په الله څخه د ځان خبرې متړه لکه د مثال په توری سړی دی نه پوهی خبره خو شکه چې ته یو کار شروع کړه الله به برکت بخشي کې درواچی مګر خو د خطر زیاده غړي الله په قران شریف کې وایي چې حرکت کوه زبه برکت کو وزه په قران شریف کې په کوم آیات کې وایي چې حرکت کوه زبه برکت کو خدای په خدای څخه کی خبره وته چې بارا په قران کې قران کې حواله کړه په قران کې خو نه و سی که دا شو چې الله عادت ته غسر غلی چې کار نو شروع کړه بارا به الله تعالی امداد در سره یې نو نو د دې قسم خبرې رقم رقم لکه د عوام چې بارا په خدای توانی د ام الله حرام کړی الله په ما پس نه کینه کی شي ان متړی و ان دا حرام کړی ته تقولو چې تش وایس علی الله پر الله پاک ما اغشیان لا تعلمون چې تش علم نه پر لري وس دا آیات محرمات سره حساب قلت ورته وای انما بشك حرم حرم كل دي ربي ربز ما اول شيء ذكر كي الفواحش دايا يا فواحش كبيره غن هنا كم بارل كپټ چې کشکارا دي بارا کې کور په پټه کې چې د باندې پښکارا کې دواړه حرام دي دوم نمبر والاسم گناه مطلق گناه حرام کړی د کس غیره د کبیره ده درهم والباغیه تجاوز بغیر حق تجاوز کم تجاوز که پر مال ده چایی که پر جان ده چایی که پر ابرو ده چایی داغه تجاوز بغیر حق دای درهم نمبر سلرم و انتو شرکو بالله دا چه تیس شرک دروی ده علا سر آغا شای چه علا ایس دلیل ندیدر کری پر آغا باجه دای سلو پینزم خبر داغه ده و انتقولو علالله ما لا تعلمون او دا چه پر علا آغا خبری تاری چه علم نپر لری یه پلا خبری زده کوا چه داغه ده علا پاک خبری جه بارای پا علا پستر ورته علا داغه شوایی او چه زده چه نیلا ده زان خپلی جوری خبری پر خدای توانه ده حرام کردیم فسی علا عز و جل پرمایی رد ده جه که چه شنو مشرک وای چه نور از ما شان ده چه ما کم شان حرام کردی و ندی چه همه که ذکر سیو جه دا گرد تا غلط کرد چه دا محرمات غلط چه حرام شان دا غج زنزنی وسط او دا جسی با دای زنز نساتی من پا گردو که در غجو غطا دی پکشی که ولار دی پا دا غم محرماتو که چه علای حرام کردی اغا خپل دا زنز چه حرام تا کلی و دو غوصی با پریز کلی خدا غلط دنو سچپای اثر رواره ولی الا څوار په ترز وکړي چې دا چا حرام کړی دا پاک پاک شان د لباسونو خو منه محرم یې نسته چې حرام یې کینو کې ولی حرام یې نو بره دی وای نو کدار کمیلا کله کدا ته چې وای چې زه پر غلط یم ته پر حق یو نبی علی السلام ته نو عذاب ولی الله نه راوي ورته ته عذاب را باندې راول ما دې په مزکه چخ لکه مثلا وس به فرض کو یو سړی دی مثلا مؤمن دی هغه دی تبلیغ دعوت کوي برای وتی چې الله که په ګناه اخته از دې ګرد مروینه دا په حرام کار اخته دا به الله پاک عذاب در کیدی بر ورته راځي کې نو کریستیان را واده ده ونس ورس خدای ته ورته دی په مزکه چخ ونس خدای ته پر ما ور راول خدای ته په د اسمان یو لوړ ډبر را باندې را شوا ک نو هغه د سکیر ها نو معلومه ده چې زه پر حق يم چې دا خدای پاک مانه په ورس وزي دلته نه می په مزکه چخي نه یو بلا او پتر باندې سید کی بارم دار پر حق يم دا دلیل سیری مشرکانو دغه دلیل برای نو که چیر زه غلط وای د از ما حرام شان غیر د غلط توا دا نه کی حرام سی وجه دا حرام نه دغه شان حرام دي دا مکو دا خو بیا زه کوم په ګردو اخته یم نو خدای دې عذاب راوی الله وای که دغه ځان مخلص او چې عذاب ناراضي دستی په دستی نو معلوم دار ته پر حق یې ولکل امت هر امت لر اجلون یو نیټه ست د عذاب د پاره د مرګ د پاره که د مرګ نیټه د الله ټاکلې ده چې په دغه ورځ به مړ کېږي که چې د عذاب نیټه د الله درته ټاکلې ده چې معنا پر دغه ورځ به تاسو عذاب راځي ته اوس د مخه غواړې د مخه ولکه یا عذاب درته راشي ولکه یا هغه مرګ درته راشي که دایس به خبره پوهېږي لکه یو سړی ناري وي خدای مړ مې که مګ خدای دې خدای ته وایي خدای نه وشي الله وی ستاده مرد پاره مانی اتتا که جده ستاده دیر که ارون نزه اخلم دیر علاکی پا تا خرابه وم خبره پوست بی دیر انسانان تا پا تا سزا ورکم بلگناکاره تا پر مسلط وم نیوه خدای یخ پر مردار خور پر مسلط که خدا غا مردار خواره بی خدای پر بلگناکاره مسلطی نو خاله وی تا دیر شان مالی کل یاغه بگرد پرکایه ساده پاره دقا تاریخ تا کلیش پا دقا ورز بمرکیر پا غورز مرک پر راس کنسیره نو په دغه باندې څوک نه دا خبره باچره ولې چې مرګ نسته کوای د خدای په اختیار کې زه خدای ته وسوم چې تاسو په اختیار کې دی مرګ او ما مرګ نو مال دا د خدای اختیار نه عوذ بالله نسته نو دا درایلی چې دی وای که دایس ما په خبره په یو څوک د څه دلیل وای چې خدای پاک زما د مرګ اختیار نه لري ولې لري زه هم و برای ما مرګ خدای وس می دستی مرد هغه دستی نه مرګ الهس کاله نور شوندې نو په دې خدای خدای قدرت نسو نيستي خبره دا ده چې الله پاک ستاسو د مرګ اختیار لري خو نه ټاکلې ده چې هغه وخت رالی په هغه ورځ به تلغه چې که خدای ما مو وجنه الله پاک تشې تنه کیله برای دې وښنه په هغه ورځ به نه خلاصېږي نو د عذاب سلام دغه رقم ولي کل امته هر امت لره اجل یو خاص نه تاسو د مرګ ام د عذاب ام فاذا هغه وخت جاءت راسي اجلهم اغا اجلون يتهم ددي لا يستأخرون دي نورس تكيجي ساعة يو ساعة كده يورس استراني تدي واوري يا عذاب واوري يا او مرق واوري ولا يستقدمون او نتر مخكيجي بيانا ولاك ورس تكيني ولاك دا مخكي سواق چه اجل راس فرجي آيات يو سوال بارجيش سوال دا بارجيش براوي شه چه دا عذاب نتا تاكل سيوه چه راتلون كي دوشنبيت دوشنبيت راله په دې خبر ارڅوک پیلو چې وشه در دوشنبه را د مخه کوي چې خو د دوشنبه راغله ولې د نن کار پرون ته ځي چې زم راځي چې د زمر د نن ترجمه پرون ته واړو په دا پرون خو نو کیسه چې نه پاس وکړي ولا کی ورواړي نو خدغه معنی چې ته واچې در د مخه کې خو مرچ پرون کې برته بوځنه پرون ته خو نه ځي دا خبره خلاصې دي چې ورسته کیږي نه ولې د ورسته امکان خو ستا و ورسته کیږي نه د یو چې امکان نه ته واده نه کیږي نه خپل په یوه د عقد لاله په یوه چې کیږي نه کدا یې سم مضمون پوهیږي علاوه نو ورسته کیږي چې وخت یې رالی نه د مخه کېږي دا چې نه وروسته کېږي په دې خو زه هم عقل وایي ممکنه وه چې وروسته سي وایي الله بنجز ولګوه چې نه وروسته کېږي دا بله خو عقل ممکنه ګرسره ولاکه بودي چې راچشتې کې را د مخه دي که نه ولا یستقدمون څه کوي چې نه را د مخه کېږي ولې خو نن دوشنبه درته وایي یا بېرته یکشنبې ته بوځه یکشنبې ته خو هر څوک پوهېږي چې نه ځي نو د دې تورې ویل خو پالتو سول موږ وایي پالتو نه دي دا داسې مثال لري لکه یو دکاندار ته چې یو خریدار ورشي برای یو شی بیای کړي برای دا شی په څو دي هغه ورته وایي مثلا په سل روپۍ دي دی نو برای ورته وایي چې څه ارزانه که هغه وایي په سل روپۍ دي ما تا ته ویلي بیا دوه درې واره ورته وایي اخر برای هغه ورته وایي په خدای کې یا کم یوسي یا بالا په خدای کې یا کم یوسي یا بالا دا د کم منع خو د دکاندار په کار ده چې کم یې ولاکه یوسي د بالا کې هم دکاندار هغه خوا بدې کېږي بابانو په سلس خو خوشاله کېږي چې په سل یو کې مګر دی هغه کمه بالا دواړه ولې جوړه سره وایي خو په عرف کې د عادت تحسین د کلام دغه سره غلي برای ولاکه یا تاکه یا بالا کې ما درته وویل ځه وړې یوسې کې پرېږده پرېږده کنه په بالا ښه دی خوشاله دی نو هلته هم که هغه که څه هم هغه کمه خوا خو د ده مقصد ده چې منع کړي چې کم یې نه در کوم د بالا خوا یې مقصد نه ده مګر د دې دپاره چې کمه بالا سره مقابل دي کلام په ښایسته کېږي جوړه یې استعمالوي دلته هم دغه رقم دی چې د عذاب وروسته کول یا د اجل وروسته کول خو ممکن دي چې الله پاک وخت ور لره ورکړي مګر خو الله وایي نه در کوم دا بل کار چې رامخکې کې د نن کار پرون ته بېرته وڅکی دا کېږي دا خو نه کېږي چې هغه د من بلاز راغلی ویني بیا خنه سه د مخه کول نو دا ولي وای و دا فقط تر دنج الباب و سره ذکر کړ چې معنا دا مقابل د تاخیر او د تقدیم لا په سره مقابل دي چې هغه کلام په شایسته شنو لا یستاخرون ساعته چې عجل د عذاب را لید مر لی دي نور است کی یو ساعت یو غړی ولا یستقدمون او ندید مخه کیږي تر هغه اګه در مخه والی خو خیره معلومه ده چې نه کیږي په خپل چې الله نه وای ویلم په پویږم چې دا مخته نه ځي هغه بل خو الله راشي چې ورسته کیږي دا فقط تر دنج الباب سره ذکر کړ نو تر دغه ځای پورې هغه د شیطان اغدلال بیان کړي چې دا فقط تش سیسره دښمن دی شوی ویمو عموما یې هم په قول مکوي خصوص په دغو مسلو کې لکه د کالو د جاموغه په دغو کې هم په قول مکوي چې دا اېس په خبره پوهېږي او د دغه څخه مفسرین رحمت الله علیهم د ګرده سبق چې پرسو دغه شیطان خبره چې مشکل و چې د آدم علیه صلوات و سلام چې شي وکړه هغه کالي چې د ځینې وکړه د حوا رضی الله عنها څخه هم د شیطان وای د ار ولی چې دی په دنیا کې دغه کوشش دي چې خلکو ته لوڅوالی راولي د اول عمل د شیطان دی د جنت ته را شروع کړی دی چې انسان بربندوي اوس چې بربندوالی ته لوڅوالی ته خلک دعوت کوي دا ګرد اولیاء او شیطان دی دا ګرد د شیطان انډوالان دي چې خلکو ته وایي تا څه در آباده په ټوپر ځان پیچلی دی تا څه تر اباده د لوی کمیس اغوست دي تا څه تر اباده د لوی پرتوګا اغوست بابا نو چی شو کمه خدای وای دا ورد وری را کشنکی را کشنکی را کشنکی اخیری لڅی پسی دا غد شیطان وې په اجرا کی نو د بربندوالی مسله چې د ډیره خطرناک ده ارڅ پیتنی چې دغه به بندوباری د لسوالی دغه پیتنی پر دغه باندې را بنا کیش او دا کارون دی شیطانی او شیطان دا هغه وخت را شروع کړ دی قرآنی سند دی چې الله د دې سکاله وکشه د چا په خاطر باندې خو شیطان یې سبب شو شیطان دی وشوی ولا دغه نن درخته په وخوړل ما په مضمون کې دای سپویږي نو د انسان کالی دا د فطرت تقاضا ده چې دی ودرې چې په جنت کې ادم او حوا موجود و کالی درلود کې نه درلود دغه د عورت پر ټول په عمومي حیوانات کې لا فطرت کړي پر د مرغانو پر ګردې بونی کې دغه کړي کې نه کړي پر جنو حیوانانو چې عورت یې لسی خلک لا بر سم نه ورته ګوري نو دې هغه عورت په جنو کې په عمومي توګه چې دی فطرت تقاضا ده د چې عورت باید پټ هغه باید لڅ نه کې لڅ یې څوک د دې موسس اصلي څوک دی شیطان دی د شیطان کار کوي الی یوم القیامه قانون دغه رقم دی نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.